bestaat ruim 50 jaar. Van haardvaai tot wasautomaat, uw vertrouwen waard. Radio Mos, uw welbekende adres voor al uw huishoudelijke artikelen en audioapparatuur. Radio Mos heeft elke maand fantastische voordeelaanbiedingen. Aanbieding van deze maand, een AM Portable Radio voor maar 7,50 gulden. Voor op het strand, het werk of als cadeau. Dat is makkelijk, zo'n AM Portable Radio. En dat voor maar 7,5 piek. Haal hem dus nu bij Radio Mos. In de beste straat.